NPO Radio 1. Lammert de Bruin. Goedemiddag. Weer een rapport over de schrijnende situatie van asielzoekers aan de buitengrenzen van Europa. Die worden er vernederd, mishandeld en aangerand. Hoe kan dit? En belangrijker, wat moet er gebeuren om dit te stoppen? Praten we zo meteen over met Europarlementariër Tineke Strik in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Casper Meijer. Premier Rutte wil nog niet zeggen wat er precies op 19 december gaat gebeuren rond het slavernijverleden. Eerder lekte uit dat het kabinet op die dag excuses zou aanbieden. Rutte zei na afloop van een overleg met betrokken partijen wel dat die dag een betekenisvol moment wordt. Sommige belangenorganisaties waren kritisch op de datum van 19 december. Ze willen dat de excuses volgend jaar juli wordt uitgesproken, omdat het dan 150 jaar geleden is dat de Nederlandse slavenhandel daadwerkelijk stopte. Bulgarije en Roemenië worden niet toegelaten tot het Schengengebied. De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie kwamen vandaag bijeen om te stemmen over het uitbreiden van de Schengenzone met Kroatië, Roemenië en Bulgarije. Maar Nederland en Oostenrijk stemden tegen, omdat de grenscontroles van Bulgarije onder de maat zijn. Kroatië is wel toegelaten. In de Schengenzone geldt vrij verkeer van goederen en personen. Op dit moment vallen 26 landen onder het verdrag. Het centrum van Rotterdam blijft zaterdag gewoon open tijdens de WK-wedstrijd tussen Marokko en Portugal. Leefbaar Rotterdam stelde voor om zaterdag preventief te fouilleren en het centrum af te sluiten voor auto's na de onrust afgelopen dinsdag. Maar dat ziet burgemeester Abu Taleb niet zitten. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben in een nieuwe Netflix-serie opnieuw uitgehaald naar de Britse roddelpers. Prins Harry beweert in het programma onder meer dat mensen uit de omgeving van het stel zijn betaald door roddeljournalisten om verzonnen verhalen de wereld in te krijgen. En het koudere winterweer drijft de gasprijs op. Megawattuur gas kost nu €152 tegen €116 vorige maand. Het leidt ook tot een hogere energierekening, al worden die kosten straks gedempt door het prijsplafond. De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner, die in Rusland vastzat, is vrijgelaten. Griner is onderdeel van een gevangenenruil tussen de Verenigde Staten en Rusland. De Russische wapenhandelaar Viktor Bout is door de Amerikanen vrijgelaten. De Amerikaanse president Biden heeft met Griner gesproken en zegt dat het naar omstandigheden goed met haar gaat en dat ze onderweg naar huis is. She's safe. She's on a plane. She's on her way home. After months of being unjustly detained in Russia, held under intolerable circumstances. Brittany will soon be back in the arms of her loved ones and she should have been there all along. Griner is een van de beste basketballers van de wereld. Ze werd in februari opgepakt in Moskou met cannabisolie in haar bagage en zat daarvoor een gevangenisstraf van 9 jaar uit. Het Nederlands elftal lijkt klaar voor de kwartfinale morgen tegen Argentinië op het WK. 8 jaar geleden werd Oranje door de Argentijnen uitgeschakeld na strafschoppen. Bondscoach Van Gaal heeft vandaag daarom nog eens extra getraind op penalties. Wij hebben geprobeerd de trap te oefenen. Maar ook de manier waarop je mensen uit een spel kan halen. Maar ik zou het er niet op aan laten komen, want het blijft een loterij. Alleen wij hebben nu een plusje geboekt omdat we daarop getraind hebben. De wedstrijd Nederland-Argentinië begint morgen om 8:00. Het weer nog. In het oosten en zuiden komen nog enkele winterse buien voor, bij een graad of 4. Vannacht lokaal kans op gladheid en op veel plekken mist. Morgen eerst grijs, later meer zon en het wordt dan 1 tot 3 graden. Gaan we voor het verkeer naar Helene de Geest. Ja, vooral veel vertraging is er al in de buurt van Arnhem eigenlijk al de hele middag. Want de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is dicht bij de afrit Hoenderlo. Er is daar vanmiddag een vrachtwagen met tegels gekanteld. Het is onbekend hoe lang de weg nog dicht blijft, maar je kunt in de tussentijd dus beter omrijden over de A12, de A30 en de A1 via Ede. Daar in de buurt ook lange files door die afsluiting op de A50 zelf natuurlijk. Tussen Renkum en knooppunt Waterberg ruim 1,5 uur oponthoud. En de andere kant op van Apeldoorn naar Arnhem tussen Beekbergen en Schaarsbergen 20 minuten vertraging. Ook op de A12 is het daardoor vastgelopen van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Grijshoort. Staat er ook 25 minuten in de file. Dan nog even naar de andere kant van het land. Op de A13 staat ook al een lange file van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Rotterdam Overschie 14 kilometer en 20 minuten vertraging. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap.

stint of royal engagements. It's really hard to look back on it now and go, what on earth happened? Like, how did we end up here? Ja, hoe zijn we hier toch beland, vraagt hij zich af, in maart 2020. Ja. Pas in september van dat jaar werd een deal met Netflix bekend. Zo. Dit filmpje bevestigt dus dat ze toen ze nog werkende royals waren, al bezig waren met deze documentaire. Want op hun laatste werkdag begon Prins Harry dus al met het opnemen van dit soort dagboekfilmpjes. Ja. Opvallend. Ja, ze krijgen dan ook $100 miljoen, hè, voor hun verhaal. Zo, ongelooflijk. Hè? Ja. Ja, duizenden migranten en asielzoekers worden geconfronteerd met een ongekende toename van geweld aan de grens van de EU. Dat is de conclusie van een vandaag gepubliceerd rapport van de Border Violence Monitoring Network. Uit onder andere interviews met 733 migranten die zijn gevlucht in 2021 en 2022 komen schokkende verhalen naar boven. Van afranselingen, gedwongen uitkleden en aanrandingen. En het is niet eens het enige rapport dat er vandaag uitkwam, Laura. Nee, dat klopt. Vandaag bracht de journalistieke onderzoeksgroep Lighthouse Reports naar buiten dat migranten die illegaal zijn overgestoken worden opgesloten in kooien of zeecontainers voordat zij worden teruggebracht de grens over. En deze kooien en containers worden betaald met geld uit de EU en bewaakt door Europese grenswachten. Ongelooflijk. We praten erover verder met GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik. Zij werkte 7 jaar lang aan een proefschrift over de totstandkoming van de nationale effecten van Europees asiel- en migratiebeleid. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat de situatie schrijnend is, dat is al langer bekend. Maar toch blijven er nu dit soort nieuwe rapporten uitkomen. Wat dacht u toen u dit las? Ja, het is eigenlijk gewoon een hele trieste bevestiging van wat we steeds opnieuw horen. We weten al een aantal jaren natuurlijk dat pushbacks plaatsvinden. Maar wat we ook zien in de loop van de jaren is dat ze in steeds meer landen plaatsvinden. En ook steeds systematischer gebeuren. Het zijn geen incidenten meer, maar ze horen gewoon tot het beleid van een land, zeg maar, aan de grenzen. Ja. En ze gebeuren dus ook steeds openlijker. En sommige landen zijn echt heel erg berucht om het geweld waarmee het ook nog eens een keer gepaard gaat. Dus als je dat nu allemaal bij elkaar hoort, en dat is wat Lighthouse Reports nu heeft gedaan, en ook Border Violence Monitoring Network, die hebben dat allemaal in één boek bij elkaar gebracht. Mm-hmm. Dan zie je nog eens duidelijker hoe wijdverspreid en hoe structureel deze schendingen zijn aan onze buitengrenzen. Maar er worden hier duidelijk verschillende mensenrechten geschonden. Hoe kan dit nou? Hoe kan het nou dat het zo lang doorgaat en wat u zegt steeds erger wordt? Waarom wordt hier niks aan gedaan? Ja, het is echt heel ernstig, want eigenlijk het belangrijkste mensenrecht wat hier geschonden wordt is de mogelijkheid die iemand altijd moet hebben om een asielverzoek in te dienen. Hè? Als je aanklopt aan de grens, moet je de kans krijgen te zeggen, ik heb bescherming nodig en dat moet worden, dat moet worden onderzocht. Ja. Nou ja, als je meteen wordt teruggeduwd, kan dat niet. En eigenlijk is dat echt de kern van ons asielrecht wat op dit moment met voeten wordt getreden. Wij hebben al sinds ik in het parlement zit, 3 jaar lang, klop ik aan bij de Europese Commissie. Want dat is eigenlijk de enige die kan handhaven, mm-hmm, op Europees niveau. Het zijn Europese regels die geschonden worden. De Europese Commissie is een soort van de handhaver, hè, een soort van politieagent die kan zeggen, hey landen, jullie leven de regels niet na. En de Europese Commissie is stelselmatig aan het weigeren om die taak te vervullen. Ze zeggen vaak van, ja, maar we hebben geen hard bewijs. De regering die ontkent het. Maar je kunt dat niet volhouden als er zoveel rapporten zijn. Het zijn niet alleen deze organisaties, maar ook de Verenigde Naties. Ja. De Raad van Europa, ombudsmannen. Het bewijs ligt gewoon heel hard op tafel. En ik denk dat het politieke onwil is, eerlijk gezegd, van de commissie. Ja. Omdat ze die landen uit de wind willen houden. Ja, want gisteravond lagen ze weer onder vuur tijdens een toppenraad. Kregen ze onder andere forse kritiek van Oostenrijk, Zweden en Duitsland. Dit is toch gewoon falend beleid, zou ik zeggen. Ja, het is falend beleid. De commissie treedt niet op tegen deze schending van de regels. Maar het is een hele andere realiteit dan waar die landen waar u nu op doelt, hè, mm-hmm, inclusief Nederland, die de commissie aan de tand voelen over te zorgen dat de Dublin-regels, de verdelingsregels, niet werken. Maar is dat dan de spagaat waar ze in zitten als Europese Commissie? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik denk ook dat andere landen nogal boter op hun hoofd hebben, eerlijk gezegd. Want kijk, wat is de huidige verdeelregel in Europa? Dat is dat het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk is voor zo'n asielverzoek. Ja. En alle andere landen die zeggen van, nou, knappen jullie het maar op. Wij gaan dat niet veranderen. Terwijl al 20 jaar of zo die zuidelijke landen zeggen, deze regel is oneerlijk, want wij zijn nu als enige verantwoordelijk voor de asielzoekers. Met alle gevolgen van dien dat ze die asielzoekers dus op deze manier tegenhouden. Precies. Ik bedoel, ik vind het geen excuus, maar ik denk wel dat je die twee in relatie tot elkaar moet zien. Als je een paar landen alleen verantwoordelijk maakt voor een asielverzoek, ja, dan gaan ze natuurlijk manieren verzinnen om te zorgen dat ze minder asielzoekers krijgen. Dus of ze pushen mensen back, terug, of ze sturen ze op een of andere manier door naar noordelijke landen die nu gaan klagen dat die zuidelijke landen de asielzoekers niet terugnemen. Maar is het misschien niet de cynische conclusie dat het niemand echt genoeg kan schelen? Ik ben bang van wel, inderdaad. Ik denk dat de noordelijke landen, hè, dus die niet aan de buitengrenzen zitten, dat die ook graag wegkijken omdat ze denken, ja, het scheelt al licht in het aantal asielzoekers wat binnenkomt. En dat is natuurlijk heel schrijnend als er zo wordt gedacht. Want als je echt een Europa bent, hè, met mensenrechten, met waarden hoog in het vaandel, dan moeten die ook worden gerespecteerd aan onze grenzen. En niet alleen voor onze eigen burgers, maar ook mensen die hier een beroep doen op het vluchtelingenverdrag en het recht om een bescherming te krijgen. En dat iedereen ervan wegkijkt, ja, vind ik eigenlijk een teken dat we best diep zijn gezonken waar het gaat over die waarden. We hebben het vaak over Hongarije en Polen, maar dit is eigenlijk ook een enorme crisis, zeg maar, in de Europese waarden waar we nu mee te maken hebben. Ja, u noemde het net al, Laura, naast de topraad van gisteravond lag het onderwerp van migratie ook vandaag weer in Brussel op tafel. Ja, want vandaag organiseerde Nederland een ministeriële bijeenkomst voor de noordwestelijke EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk om te bespreken hoe er meer grip kan komen op migratie. Tijdens die bijeenkomst zijn er afspraken gemaakt met Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België. En werd er onder andere gesproken over een betere samenwerking. Ja, mevrouw Strik, wat kunnen we van deze afspraken verwachten? Ja, ik denk dat prima is dat er betere samenwerking op de uitvoering is. Maar waar ze het vooral ook heel erg over gehad hebben, is hun gezamenlijke frustratie dat zuidelijke landen de asielzoekers niet terugnemen. En dat ze met z'n allen bij de Europese Commissie goed met de vuist op tafel gaan slaan om te zeggen dat de Commissie ervoor moet zorgen dat andere landen de asielzoekers overnemen. Ja. En eigenlijk zie je dus dat het conflict tussen Noord en Zuid enorm aan het verharden is. We hadden een paar weken geleden Italië die de havens dichthield omdat ze vonden dat het onterecht is dat zij de mensen moeten opvangen. Ik denk als je op die manier in het conflict blijft zitten, dan krijg je geen oplossing. Nee. Tot slot, denkt u dat er hier iets op korte termijn gaat veranderen aan deze situatie? Ik ben er niet hoopvol over. Ook wetgevingsvoorstellen die op tafel liggen blijven uitgaan van het principe dat het eerste land van binnenkomst verantwoordelijk is. Er wordt wel gesproken over het overnemen van asielzoekers, maar dat is allemaal op heel vrijwillige basis. Dus ik ben bang dat zolang er echt niet wordt gedacht over echt eerlijk verdelen, hè? Mensen die aan de grens komen, registreren en verdelen, dat vertrouwen tussen landen en ook het proberen te ontduiken van de regels doorgaat, ten koste natuurlijk van de menselijke waardigheid en de mensenrechten van de asielzoekers. Oké, nou, hartelijk dank GroenLinks Europarlementariër Tineke Strik. We hadden het over het Europese migratiebeleid. Straks, december, is traditiegetrouw een maand waarin daklozen vanwege de kerstgedachte meer geld ophalen. Maar is dat, nu we steeds minder cash op zak hebben, nog steeds zo? We gaan eerst naar Helene de Geest. Helene, zijn die tegels al opgeruimd? Nee, die liggen er nog steeds. Nou ja, die tegels zijn wel opgeruimd, maar de weg is daardoor ook beschadigd. Dus die moeten ze nog even repareren. Okay. En daardoor is die A50 inderdaad nog dicht van Arnhem naar Apeldoorn. En daar heb je nu ook de meeste vertraging voor knooppunt Waterberg. Vanaf Renkum op de A50 nu ongeveer 3 kwartier tijdverlies. Je kunt beter omrijden via Ede over de A12, de A30 en de A1. Nieuws via de NOS dan. De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner is vrijgelaten uit Rusland. Ze is onderdeel van een gevangenenruil met de VS. De Russische wapenhandelaar Victor Boot werd door de Amerikanen in ruil daarvoor vrijgelaten. Correspondent Iris de Graaf, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom zat Brittney Griner ook alweer vast? Nou, ze werd in februari dit jaar opgepakt op het vliegveld in Moskou. Ze had toen cannabisolie bij zich voor haar e-sigaret. Ze was onderweg naar huis, want ze speelt voor het Russische basketbalteam in Jekaterinburg. Nou, ze gaf later in de rechtbank toe dat ze die cannabisolie in de VS voor medische reden gebruikt, maar het per ongeluk had meegenomen naar Rusland. Het ging ook echt om minder dan een gram cannabis. Maar daar werd ze dus streng voor veroordeeld. 9 jaar in een strafkolonie. Zo. Een ontzettend hoge straf, zelfs voor Rusland. En velen zagen haar arrestatie en die straf toen al als politiek gemotiveerd. Om als voorbeeld van gijzeldiplomatie. Om haar dus te kunnen uitwisselen tegen Russische gevangenen in het buitenland. Ja, en dat gebeurt nu dus. Ze wordt geruild voor de Russische wapenhandelaar Victor Boot. Ja, dat lijkt toch niet een vergelijkbare grootheid als je het over een grammetje cannabisolie hebt. Zeker, voor Rusland in elk geval inderdaad niet. Want Rusland probeert hem al 10 jaar vrij te krijgen. Dat is echt prioriteit nummer 1 van het Kremlin. Victor Boot is een Russische wapenhandelaar die in de VS een straf van 25 jaar uitzat. En hij zat daar al 10 jaar vast. Omdat hij wapens geleverd zou hebben aan terroristen. De Taliban bijvoorbeeld, Al-Qaeda en ook regimes die genocide plegen, zoals in Rwanda. En hij werd de koopman des doods genoemd. En ook de populaire film Lord of War is op zijn leven gebaseerd. Ja, Rusland zegt dat Boet onschuldig vast zat al 10 jaar. En zij zijn dus nu ook uitgelaten dat hij terugkeert naar het moederland. Zo zien ze dat hier. Komt deze ruil eigenlijk als een verrassing? Ja en nee. Er werd al lange tijd gesproken over een mogelijke uitruil waarbij het zou gaan om Brittney Griner en een Amerikaanse ex-marinier Paul Whelan. Die zit ook al 4 jaar vast in Rusland. Samen dus tegen Victor Boot. Afgelopen zomer deed de VS daar een voorstel voor. Rusland leek het niet te zien zitten. 2-1. Er was ook veel kritiek trouwens in de VS. Want daar zei men, moet je wel gevangenen gaan uitwisselen met Rusland. Want daarmee steun je eigenlijk gijzeldiplomatie. Hè? Dan zou Rusland nog meer buitenlanders kunnen gaan oppakken om ze te ruilen tegen Russen. Ja. Nou, nu is het gebeurd. Het is wel opmerkelijk, helemaal omdat Paul Whelan dus ook geen onderdeel is geworden van deze ruil. Hij zit nog steeds vast, tot groot verdriet van zijn familie, die dus had gehoopt dat hij ook onderdeel zou zijn. Ja. En is Griner al in Amerika eigenlijk? Wat we weten is dat ze op dit moment onderweg naar huis zou zijn. Dat liet president Biden weten op Twitter. Ze is veilig en ze zit in het vliegtuig, zei hij. Okay. De uitwisseling vond plaats op Abu Dhabi. En voor zover we weten is Victor Boot inmiddels teruggekeerd naar Rusland. Dus nou ja, Moskou heeft in elk geval vandaag precies gekregen wat ze wilde. Okay. Iris, mag ik nog vragen, zitten er nu nog meer Russen vast in Amerika die ze graag terug willen? Ja, er zitten nog een aantal Russen vast, voornamelijk hackers. Ik weet niet precies hoeveel het er zijn, maar dat wordt hier wel steeds benadrukt van, nou, nu dit is gelukt, nu is de volgende taak om alle Russen die in Amerika, maar ook in het buitenland vastzitten, terug te krijgen. Okay, dankjewel Iris de Graaf van de NOS. Voor veel daklozen en minder bedeelden is de verkoop van de Riepen een belangrijke inkomstenbron. Dit straatmagazine bestaat dit jaar 25 jaar, maar de oplage loopt terug. Mensen hebben namelijk minder contant geld op zak en er zijn een aantal verkopers dat afneemt. En dat in de decembermaand, juist een maand waarin veel mensen juist extra veel inkopen doen en normaliter iets extra's kon ophalen met dat magazine. Onze verslaggever Joris Kreugel is in Groningen en ontmoet Riepenverkoper René. René, fiets geparkeerd hier achter een supermarkt. Ja. Een beetje aan het rand van het centrum van Groningen. Dat is jouw vaste plek, hè? Ja, dat klopt, ja. Oktober was het 6 jaar dat ik hier sta. Je bent wat dat betreft net een maatschappelijk werker, want iedereen komt met zijn praatje bij je. Je hebt een rugzak bij je en daar heb je ook het blad De Riepen. En dat betekent in het Gronings? Stop betekent dat in het Gronings. Het is het straatmagazine van Noord-Nederland en dat bestaat... Ja. 25 jaar nou. Ja. Onder een afdakje bij de supermarkt staan we. U met meneer. Dit straatmagazine, hoe belangrijk is dat voor jou? Voor mij het was eerst meer om wat te doen te hebben. Maar gezien de energieprijzen tegenwoordig is het langzaamaan noodzakelijk om eten te kunnen kopen en zo. Het is wel koud, hè? Het valt mij heel erg mee. Oh, ik vind het koud. Ja, oké. Okay. Maar ja, misschien dat ik het gewend ben. Hoi. Hi. Gaat-ie? Goed met jou? Ja, prima. Iedereen die knikt naar je. Ja. En, hoeveel mensen ken jij? Oh, heel de hoop. Ja, iedereen die problemen, die iets heeft, die komt het aan jou vertellen. Ja. Wat voor verhalen hoor je dan? Ach, van alles. Je beroepsgeheim. Dat ze problemen hebben met eentje iemand die heb in Amerika gewoond. En dan wordt zijn pensioen wat over. En dat is zoveel. Maar dan heeft hij weer zoveel problemen. Dat vertelt hij me allemaal. Ja. Je hoort het maar aan. En ik voor de rest kan je ook weinig. Wat heb je hiervoor gedaan? Ik heb de laatste 15 jaar heb ik in het grondverzet gezeten. Ja. Caterpillar 47. Eentje met wielen van 2 meter hoog. En dat was veel in het buitenland. Dus ook veel in de mijnen en zo. Verleden afgekeurd. Hoi. Heb je hem al gekocht? Nee. Ga je hem kopen? Nee. Waarom niet? Omdat ik geld nodig heb voor brood en voor eten. Hij heeft het ook nodig. Ja, nou ja, kijk, dat is zijn probleem. Ja. Dan moet je maar andere klanten opzoeken. Ja. Kijk, en daar hoef je niet voor te schamen. Want er zijn meerdere armoedes in deze bal. Ja, wat heb jij dat wel eens, dat je je schaamt? Dat je denkt van, ik sta hier en ik heb het geld nodig? Nee, dat niet. Hoe zeggen we dat in Oosterpark? Van boven bont en onder stront. Ja. Nou ja, dat betekent dus dat je anders voordoet dat je bent. Hey, ajus. Soms hoor je ook wel eens mensen roepen, ja, die straatverkopers. Een beetje hier met zo'n krantje staan, maar ze kunnen wel de hele dag staan. Maar ondertussen, ja, niet werk. Ja, nou, ik wou, als ik kon werken, dan ging ik met de allergieken meteen weer. Echt. Ja? Ja. En toen zei ik ook van, ja, maar ik wil wat doen. Toen zeiden ze van, nou, ga dan maar riepen verkopen. Ik zei, ja, mag dat dan? Ja, ja hoor, dat mag. Ik zei, nou ja, dan ga ik dat doen. En een hoop mensen willen ook de riepen kopen? Jawel, jawel, zeker. Maar wat kost die? Hij kost, deze maand is hij €3. Normaal is hij €2,10. Maar in december is hij extra dik. Ja. Maar er zijn ook wel mensen die hier gewoon zo, die 50 cent geven of zo, die geen riepen willen hebben. Want wat is jouw dagomzet zo'n beetje? Net genoeg om een beetje te kunnen eten en alles. 10, 20 euro? Ja, zoiets. Ja. Dus dat, ja. En het gebeurt ook wel dat je gewoon de hele dag niks hebt. Dominique Krats. Ja. En jij bent... Ja. Een belangrijke pionnen als het gaat om het blad, de Riepen, de stoep. Nee, klopt. Ik ben de hoofdredacteur. De Riepen bestaat 25 jaar, maar het gaat allemaal wat minder. Ja, klopt. De verkoop neemt af. Maar dat komt ook omdat mensen steeds minder contant geld bij zich hebben. En iets minder verkopers. Dat wisselt wat. Dus we zijn nu aan het kijken naar mogelijkheid om de Riepen nog steeds een toekomst te geven. Nou, door wat extra aanvullende content te bieden. Dus daarin hebben we bijvoorbeeld straatinterviews. We hebben een vlogger, Juri Verwij. Hij is vrijwillig dakloos, die volgen we online. Ja, er zijn toch veel mensen die hierdoor ook een dagbesteding hebben. Een reden om uit bed te komen, een reden om de straat op te gaan, contact te maken met mensen. Het is toch een fijne mogelijkheid om ook je dag te vullen. Dat hoor je ook vaak, krijgen we veel terug van die sociale contacten die je daar ook mee opdoet. Ja, dan tegelijkertijd verdien je toch weer een extra zakcentje. Ze kunnen dan ergens slapen, ze hebben maaltijd, dus dat biedt veel mogelijkheden. Ja, doordat ik hier sta, ben ik ook in contact gekomen met het korps. En daar hoorde ik dat ik daar kon eten voor €5. Tegen de zelfs. Ja. En zo blijf je een beetje blij door het leven gaan. Ja, en hier komt toch onder de mensen. Want we zitten daar gemiddeld altijd met zo'n 20 man daar. En iedereen kent iedereen daar. Het is altijd wel gezellig om daar even te gaan eten. Dit was een verslag van Joris Kreugel. Het aantal gevluchte kinderen in Nederland dat niet naar school gaat, neemt fors toe. Nieuwkomers tussen de 12 en 18 jaar zouden binnen 3 maanden in een internationale schakelklas moeten zitten, maar die zijn overvol. Dat zo meteen. Nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Casper Meijer. Bulgarije en Roemenië worden niet toegelaten tot het Schengengebied. De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie kwamen vandaag bijeen om te stemmen over het uitbreiden van de Schengenzone met Roemenië, Bulgarije en Kroatië. Nederland en Oostenrijk stemden tegen. Kroatië is wel toegelaten. Premier Rutte wil nog niet zeggen wat er precies op 19 december gaat gebeuren rond het slavernijverleden. Eerder lekte uit dat het kabinet op die dag excuses zou aanbieden. Rutte zei na afloop van een overleg met betrokken partijen wel dat die dag een betekenisvol moment wordt. Het is nog altijd mogelijk om in 2030 voldoende wind- en zonne-energie op land op te wekken. Maar dan moet er wel vaart gemaakt worden. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau waarschuwt ook voor knelpunten, zoals krapte op het elektriciteitsnet, personeelstekorten in de bouw en discussies met omwonenden. En het koudere winterweer drijft de gasprijs op. Een megawattuur gas kost nu €152 tegen €116 vorige maand. Het leidt ook tot een hogere energierekening, al worden die kosten straks gedempt door het prijsplafond. Dankjewel, Casper. Ja, Willemijn, we horen het al. De koudere winterweer. Mm-hmm. Blijft dat zo? Ja, voorlopig wel. Als we kijken naar de komende dagen, dan gaat de temperatuur eigenlijk alleen maar nog een paar graden onderuit. Als ik kijk naar vandaag, dan hebben we echt wel te maken met wat buien. Vooral in het westen van ons land. Daar is de meeste neerslag gevallen. Zo'n 12 mm in bijvoorbeeld Hoek van Holland. Het wordt daar wel langzamerhand droog. Het klaart ook veel meer op. En dat is meteen het trickje aan de hele verwachting. Want alles staat en valt met de hoeveelheid bewolking. De verwachting is nu dat de temperatuur vannacht op grote schaal toch wel net iets onder het vriespunt gaat uitkomen. En dat er op uitgebreide schaal ook mist gaat ontstaan. Dat dan vooral in de kustgebieden en in het midden van Nederland. En het kan morgen ook echt wel even duren voordat die mist is opgelost. Kan ook wel hinderlijk zijn voor het verkeer natuurlijk. En morgen al met al een vrij rustige dag. Niet al te veel wind. Flink wat wolkenvelden. En vooral in de kustgebieden wat zon laten. Maar daar ook kans op een enkele bui. Dat is dus niet te vergelijken met vandaag. Ja, en bij die buien kan met die lage temperaturen natuurlijk ook wel eens wat natte sneeuw zitten. Temperatuur morgen overdag ligt rond 1, 2 graden boven 0. En als ik kijk naar het weekend, ook dan zitten we overdag nog met temperaturen boven 0. En in de nacht gaat het dan licht vriezen. Kans op neerslag is klein. Als er dan wat valt, zou het best wel eens wat sneeuw kunnen zijn. Oké, dankjewel Willemijn. Helene de Geest, hoe is het op de weg? Het is heel druk op de weg. Bijna 600 kilometer file staat er. De meeste dagelijkse files die staan in Zuid-Holland. Maar verder is er nog altijd veel vertraging in de regio Arnhem-Apeldoorn. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo. De weg is dicht vanaf knooppunt Waterberg. Het is onbekend hoe lang dat gaat duren, dus je kunt beter omrijden via Ede over de A12, de A30 en de A1. Op die A50 daardoor een lange file van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. Daar heb je 3 kwartier tijdverlies. Ook op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Grijshoort 3 kwartier oponthoud. En verder is het al behoorlijk druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. Lammert de Bruin. Eén vandaag. Klimaatactivisten worden harder gestraft dan protestboeren. Dat zeggen ze zelf althans, maar is dat wel zo? Het is geen feit of fictie, maar we checken het zometeen wel bij hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer. Dat zometeen dus, maar eerst: het aantal gevluchte kinderen in ons land dat niet naar school gaat, neemt fors toe. En dat terwijl ieder kind hier recht heeft op onderwijs. Nieuwkomers tussen de 12 en 18 jaar zouden binnen 3 maanden in een ISK, een internationale schakelklas, geplaatst moeten worden. Maar die zitten overvol en de wachtlijsten, Laura, die groeien alleen maar. Ja, dat blijkt uit een enquête van het LOWAN. Dat is een organisatie voor ondersteuning onderwijs nieuwkomers. 79 van de schakelscholen hebben daaraan meegedaan en het blijkt dat 82% van de klassen vol zit. 48 scholen hebben een wachtlijst, ruim de helft dus. En die scholen geven aan dat ze zelfs kinderen hebben moeten afwijzen. Nou, veel instanties die nog geen wachtlijst hebben laten wel weten dat die klassen inmiddels overvol zitten. Daar kan niemand meer bij. Ja, honderden kinderen blijven daardoor zonder onderwijs in de noodopvang zitten. In Krimpen aan de IJssel hebben ze echter nu een bijzondere tijdelijke oplossing bedacht. Ik spreek erover met wethouder Wubbo Tempel. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw oplossing? Nou, alle kinderen die 6 weken in Nederland zijn, ongeacht hun status, hebben recht op onderwijs. En voor de kinderen die op onze asielboot verkeren, is het onderwijs niet te organiseren op de reguliere manier. En voor deze groep kinderen zou dat zijn bij nieuwkomerskinderen in nieuwkomersklassen. Maar dat kan niet. Personeelstekort in het onderwijs. En wat ook heel lastig is voor deze groep, is dat de samenstelling van die groep kinderen eigenlijk per dag wisselt, omdat ze nog in de asielprocedure zitten. Ja. En om die kinderen toch een goed onderwijs te geven, hebben wij zelf een onderwijsprogramma samengesteld. Op de boot op dit moment. Okay. En dat hebben we gedaan met vrijwilligers die in het onderwijs werken. Dus het is gewoon een schakelklas, maar dan op de noodopvang zelf? Ja, exact. En hoeveel kinderen krijgen dan onderwijs op dat schip? Nou, op dat schip zitten 150 asielzoekers, waarvan 40 kinderen. En die hebben in 3 groepjes verdeeld. Er is een voortgezet onderwijsgroep, een soort kleuterklas en een basisschool. Ja. En hoe vinden ze dat ze onderwijs krijgen daar en dat jullie dat voor hen regelen? Nou, ze moesten in het begin was het even wennen. Hè. Niet alleen trouwens voor de kinderen, maar ook voor de ouders en voor de vrijwilligers. Maar inmiddels zijn ze echt hartstikke enthousiast. Het geeft rust en stabiliteit. En die kinderen zelf zijn ontzettend leergierig. Juist. Ja. En de kinderen krijgen onder andere les van Marwa, zelf gevlucht uit Syrië. Daar stond ze al tientallen jaren voor de klas als wiskundelerares. En nu geeft ze dus les op dat asielschip. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hebben jullie lekker geslapen? Ja. Fijn dat jullie er zijn. Vandaag gaan wij een les over omtrek. Wat is de omtrek? Ja, meneer Tempel, nu was Marwa dus docent in Syrië. Maar hoeveel kinderen krijgen les van vrijwilligers die niet gekwalificeerd zijn? Oh, dat is een heel flink stuk. Wij hebben vrijwilligers die uit het onderwijs komen, dus die zijn wel gekwalificeerd. Maar er zijn ook andere vrijwilligers, een aantal ambtenaren van de gemeente doet mee. En er zijn ook vluchtelingen van het schip zelf. Die hebben wel een achtergrond in het onderwijs, maar die zijn natuurlijk nog niet op de Nederlandse manier gekwalificeerd. En mag dat eigenlijk dan wel, dat u ze dan onderwijs geeft? Nee, technisch gesproken mag het niet. Maar nogmaals, iedereen is er heel tevreden over. En wij zijn er ook echt van overtuigd dat dit een goede oplossing is. Ja, en is dit wat voor u dan in Krimpen nu een goede oplossing is? Zou dat ook voor andere gemeenten zo kunnen gelden? Ja, wat je nu ziet is dat een aantal gemeentes doen wel hun best om deze groep, dat zijn echt mensen uit de crisisnoodopvang, om die te helpen. Maar we zijn natuurlijk allemaal wel zelf een beetje het wiel aan het uitvinden, ook met hulp van de lokale scholen. En het zou ons natuurlijk wel helpen als er een soort programma voor zou komen. Maar druk dit niet op het lerarentekort, wat al groot is, ook op reguliere scholen in Nederland? Nou, nee hoor. We hebben dus op dit moment geen professionele kracht voor de. Nou ja, alleen Marwa. Maar goed, Marwa doet het naast de gewone werk. En uiteindelijk al het nieuwkomersonderwijs vraagt natuurlijk ook weer leerkrachten. Maar nou ja, tegelijkertijd, elk kind heeft recht op onderwijs. En dat is onze belangrijkste overweging. Ja, en ik vraag me dan af, hoe begint u dan eigenlijk een school? Wat heeft u een lesprogramma gekopieerd van een andere school? Waar haalt u het lesmateriaal vandaan? Ja, dat doen we in samenwerking met de lokale scholen. Dus er worden inderdaad gewoon boekjes beschikbaar gesteld. En dat gaat echt heel goed. Het is, je moet je voorstellen, het is best een stevig programma, hè, want de kinderen krijgen 4 uur per dag, 4 dagen per week les. Maar ja, daarom kunnen ze ook wel echt vorderingen maken. Ja. En het is voor hun echt hartstikke belangrijk, hè, want als ze, dat geeft ze natuurlijk ook heel veel Nederlands. De bedoeling is natuurlijk dat ze uiteindelijk naar het reguliere onderwijs doorstromen en dat ze dan uiteindelijk ook een plek in de maatschappij krijgen, want dat gun je iedereen. Is dat onderwijs van asielkinderen, is dat eigenlijk een taak van de gemeente om dat te regelen? Ja, het is nogmaals, het is elke 6 weken, als een kind 6 weken in Nederland is, moet het onderwijs krijgen. En moet de gemeente dat dan regelen? Nee, in principe moeten scholen dat doen. Mm-hmm. Die doen dat langs de weg van nieuwkomersonderwijs. En je hebt ook een internationaal schakelklassysteem. Hè. Dus het onderwijssysteem is er wel op ingericht. Maar dat staat ontzettend onder druk. Er zijn wachtlijsten, niet genoeg leerkrachten. Dat piept en kraakt op alle manieren. Ja, waarom vindt u het zo belangrijk? Waarom zet u zich hier nu zo voor in Krimpen? Nou ja, wij vinden het zelf heel belangrijk dat die kinderen zich niet vervelen op de boot, maar dat ze ook echt onderwijs krijgen. En als je ziet hoe dat werkt, als je ziet hoe gemotiveerd ze raken, hoe enthousiast ze zijn, dan zou je het zelf ook snappen. En ook trouwens, hetzelfde geldt voor de vrijwilligers. Het is echt een heel mooi initiatief. En al die kinderen spreken andere talen, hè? Toch? Ja, nee, dus dat is ook echt wel een uitdaging. De begeleiders die van de boot zelf komen, die spreken natuurlijk ook de taal van de kinderen. En we hebben een paar, Marwa bijvoorbeeld, maar er zijn een aantal andere vrijwilligers die ook de taal spreken. En verder doen we het met het Nederlands, wat ze toch moeten leren. En Engels helpt soms ook nog wel. Oké, dank u wel, Wibbo Tempel, wethouder in Krimpen aan de IJssel, waar ze een oplossing hebben gevonden, dus voor die asielkinderen die geen onderwijs kregen. Laura, zometeen gaan we het hebben over de WK-rellen. Ja, en of de optredens van de ME bij die voetbalrellen ervoor zorgen dat zaken langer op de plank blijven liggen bij rechercheurs. Ik ben heel benieuwd. Horen we zo meteen van je in Feit of Fictie. Het is een druk in de kamer om je aan. zijn. Blijf stiekem naar je speaker door het gordijn. Wil de hele avond bij je zijn. Het loopt als een vuurtje, het loopt uit de hand. Hoe lang zal het duren voordat ik me brand? Ik ga dood van verlangen, maar leven van op. Wil dat het eindigt, maar niet dat het stopt. Maan en Goldband waren dat met stiekem. Helene Geest, hoe is het op de weg? Ja, het is hartstikke druk op de weg. Vooral bij, in de buurt van Arnhem. En dat heeft te maken met de afsluiting van de A50 bij Hoenderloo. Maar er staat nu ook nog een kapotte vrachtwagen net voor knooppunt Waterberg. En daardoor op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Waterberg ook 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Feit. Feit of fictie? Ja, we hoorden haar net al de keel schrapen. Laura, sorry. Over politiewerk en WK-rellen. Ja, klopt. Want in het AD stond in een artikel dat de grote inzet van politiekrachten en de mobiele eenheid bij WK-rellen ervoor zorgt dat ook op andere terreinen vertraging zal ontstaan. Bijvoorbeeld dat rechercheurs minder tijd hebben voor zedenzaken of dat agenten aangiftes minder snel kunnen behandelen. Oké, dus door één avond te rellen zou de politie op andere terreinen meer gaan achterlopen? Ja, ik vroeg me inderdaad ook af of dat wel klopt. Nou, want zedenzaken en aangiftes bij de politie hebben toch niets te maken met het opbreken van rellen door de ME. Maar volgens politiewetenschapper bij de Vrije Universiteit Amsterdam, Jaap Timmer, moet je bedenken dat de ME op een heel aparte wijze in elkaar zit. De mobiele eenheid wordt bevormd door politiemensen die dat doen als een neventaak. Het zijn allemaal mensen die hebben een reguliere functie binnen het politieapparaat. Van wijkagent tot rechercheur. En als een neventaak zijn ze ME'er. Ja. Ze doen het er dus bij. En dat gaat op vrijwillige basis, als het de agenten leuk lijkt. Iedere politieman of politievrouw die volledig executief is, hè, dus alle opsporings- en geweldsbevoegdheden heeft, die kan zich aanmelden voor de mobiele eenheid. En daar krijgen ze dus speciale opleiding en frequente training voor. En dan zijn ze naast zedenrechercheur of overvalrechercheur of wijkagent of wat dan ook, zijn ze ME'er. En worden ze ingezet, dan gaat dat van hun reguliere werkuren af. Oké, maar ja, goed, laten we zeggen dat één ME-inzet 8 uur per medewerker kost. Dan loop je toch niet ineens weken achter met dat andere werk? Nee, maar de politie heeft niet maar één keer de ME in hoeven zetten. En dan loopt het flink op, vertelt lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid. Dat is een echte titelomschrijving. Marnix IJsink-Smeets van Hogeschool in Holland. Want we hebben natuurlijk al een hele onrustige periode achter de rug, waar de politie bij allerlei ordeverstoringen moet optreden. En natuurlijk blijft daar veel werk door liggen. Ja, dus dan zou ik denken, er moeten meer politieagenten bij. Ja, nou, op papier wel, maar in de praktijk heb je dat nog alsnog niet snel geregeld, zegt politiewetenschapper Timmer. Die moet je eerst nog opleiden en trainen. En dan ben je, nadat je ze hebt aangenomen, wat ook al een proces is van ongeveer een jaar, ben je minimaal 2 jaar verder eerst politieman of politievrouw zijn. Dus als je ze nu gaat werven, heb je pas over 3 jaar dat volume erbij. Ja, en het zit niet alleen bij de ME-inzet, zegt lector IJsing-Smeets, maar in het hele stelsel. De politie is door zijn hoeven aan het zakken. Het Openbaar Ministerie heeft het ongelooflijk zwaar. Moeten ze ook zaken laten liggen. De rechterlijke macht is overbelast. En dat lossen we niet met 2 pleisters op. We zullen heel fundamenteel na moeten denken. Hoe gaan we het anders inrichten? Oké, Laura. Nou, politiewerk tijdens de WK-rellen zorgt voor weken achterstand, ook op andere terreinen van politiewerk. Is dat feit of fictie? Het is een feit. Politie-inzet bij WK-rellen betekent grotere achterstanden op allerlei terreinen die daar niet mee te maken hebben, omdat de ME bemenst wordt door agenten die die andere taken normaal gesproken uitvoeren. De klimaatactivisten die in februari de ramen van het hoofdkantoor van de Rabobank hebben beplakt, belanden daarvoor alle 17 één nacht in de cel. Morgen is de uitspraak in deze zaak, maar volgens klimaatactivisten worden ze veel harder aangepakt dan andere activisten, zoals bijvoorbeeld protesterende boeren. Alleen is dat wel zo? Daar spreken we over met hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer. Goedemiddag, meneer Brouwer. Goedemiddag. Ja, het beeld bestaat dus, ook op social media zag ik het voorbij komen, dat klimaatactivisten harder worden gepakt dan protesterende boeren. Is dat beeld terecht? Het hangt er vanaf wat u aan mij vraagt. Als u vraagt, behandelt de politie ze harder dan de boeren? Dan zeg ik daar ronduit op ja. Als u mij vraagt, hoe gaat de rechter met de klimaatactivisten en de boeren om? Dan zeg ik, dan is de rechter de klimaatactivisten over het algemeen zeer ter wille. Oké, dus dat is net andersom bij die twee groepen. Ja. Hoe komt het dat de politie die klimaatactivisten dan harder aanpakt dan die boeren? Is dat omdat zij trekkers hebben en die klimaatactivisten niet? Dat zal ongetwijfeld een rol spelen. Het is lastig om de boeren, inderdaad, die zijn fysiek zo sterk in de meerderheid, dat het lastig is om ze te corrigeren. Maar er zit, ja, ik kan het niet echt hard maken. Ik zeg dit, maar het is niet wetenschappelijk verantwoord, laat ik het zo zeggen. Oké, een goede disclaimer. Ja, er zit ook wel een soort van persoonlijke appreciatie van de politie in. Dat zien we eigenlijk te vaak. Dus als er begrip bestaat voor de actie, dan lijkt het optreden van de politie ook minder hard. En omgekeerd. En ja, nogmaals, het is niet wetenschappelijk wat ik nu zeg, maar nee, het gevoel bekruipt mij wel. Maar dat zou toch eigenlijk niet mogen? Nee, dat zou absoluut niet mogen. Wat dat betreft, ik pleit al jaren voor meer rechts in de opleiding van politie. Maar er zit eigenlijk niets meer in van recht. Want ik vind het echt rechtsstatelijk volstrekt onjuist wat de politie af en toe doet. Maar even, met alle goede bedoelingen, hoor, laat ik dat wel bij zeggen. Want ze zeggen vaak, ja, we moeten deescalerend handelen. Dus dan gaan we maar liever in gesprek dan dat we meteen de knuppel uit de heup trekken. Ja, nee, maar dat doet men dus over het algemeen niet bij de klimaat. Activisten. En ja, we zien te vaak voorbeelden dat ook bij anderen. Hè, we hebben dat in het verleden ook heel vaak gezien bij de demonstraties van Korsberg, Kick-out Zwarte Piet. Dat het lijkt alsof de politie keuzes maakt. En nou ja, we hebben net recent de politie optreden in, wat was het ook alweer? Erik Staphorst, geloof ik. Hè? Ja. Gaan we aan de kaak stellen. Ja, daar lijkt het ook al alsof de politie zelf keuzes maakt. En dat kan niet de bedoeling zijn in de rechtsstaat Nederland. Nee. Nou spraken wij met 2 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die in februari dus die posters op de ramen van de Rabobank plakten. De activisten eisen dat de bank stopt met investeren in kunstmest, pesticiden en de industriële veehouderij. Ze werden dus vervolgens opgepakt, brachten een nacht in de cel door en zij vinden dat ze schandalig zijn behandeld door de politie. We hebben daar heel lang gezeten, geen eten gekregen. Mensen hebben medicijnen niet gekregen. We zijn zelfs nog langer als die 9 uur vastgehouden, althans minstens een aantal. De toon van de politie was heel vijandig. En ook alsof ze al hadden besloten dat we schuldig waren. Ja, ze zeiden ook tegen ons dat ze onze acties meer dan zat waren en er eens een punt van wilden maken. Zo, meneer Brouwer, als ik dit zo hoor, dan denk ik van, er zijn toch gewoon regels waar de politie zich aan moet houden? Absoluut, absoluut. Dat is allemaal duidelijk omschreven in het wetboek van strafprocesrecht. En daar zal de politie zich aan moeten houden. En wat je ziet, dat als de politie zich zo onredelijk opstelt en dus ook allerlei regels van het wetboek van strafprocesrecht overtreedt, dat de rechter dat corrigeert. Ik heb een klein onderzoekje in de jurisprudentie gedaan, maar dan zie je dus dat de rechter dat corrigeert. En zegt van, ja, maar wacht even. Hier is de klimaatactivist al voldoende gestraft. Dat ga ik niet nog eens over doen. Okay, dus de rechter neemt dat mee? ook, ja, dat harde optreden van de politie in de rechtbank. Ja, soms expliciet, soms impliciet. Maar die neemt dat wel degelijk mee. Dat als er fundamentele regels zijn geschonden, dat het Openbaar Ministerie soms niet ontvankelijk wordt verklaard. En soms volgt er gewoon vrijspraak. Soms schuldig zonder strafoplegging. Ja, ik heb hier bijvoorbeeld een zaak voor me liggen. Dat gaat om twee klimaatactivisten, stikstofactivisten, die een tentoonstelling van een bouwbedrijf proberen lam te leggen. Ja, die zijn vrij hard door de politie aangepakt, maar daar wordt dan uiteindelijk door de rechter gezegd van schuldig zonder strafoplegging. Is het toch weer in evenwicht, zou je kunnen zeggen? Daarmee kan ik het optreden van de politie alles behalve billiken. Vind gewoon dat de politie zich moet houden aan datgene wat met z'n allen hebben afgesproken. En dat de rechter genegen is om dat af en toe te corrigeren is mooi, maar dat helpt de klimaatactivisten natuurlijk niet echt. Want die hebben toch, als ik het goed heb gelezen, ten tijde van die Rabobank actie wel degelijk een nacht in de cel gezeten zonder eten, maar met name zonder medicatie. Dat zijn toch zaken die eigenlijk niet te tolereren vallen. Nee. Oké, morgen dan doet de rechter dus uitspraak in deze zaak tegen die groep klimaatactivisten die de ramen van de Rabobank zouden hebben vernield door er met behanglijm affiches op te plakken. Dankjewel, meneer Brouwer. Zijn we bijna aan het einde van één vandaag. Maar niet voordat we hier even naar Roos Mougré gaan. Want er is iets bijzonders. Vanavond reiken we in een speciale uitzending van Avrotros de Philip Bloemendaal-prijs uit. Dat gebeurt in Beeld en Geluid hier om de hoek. Is tussen 7 en 8 hier op deze zender NPO Radio 1 te horen. Wordt dus gepresenteerd door jou, Roos. Vertel even die prijs, die Philip Bloemendaal-prijs. We kennen natuurlijk allemaal de man, of vooral eigenlijk zijn stem. Ja. Waarom is die prijs in het leven geroepen? Ja, die prijs is eigenlijk het initiatief daarvan ligt bij zijn vrouw, zijn weduwe, Mieke Bloemendaal. Want Philip Bloemendaal is overleden in 1999. Maar het is natuurlijk de stem van het naoorlogse Nederland, van het Polygoonjournaal, wat mensen vroeger in het bioscoop zagen. Wij hebben nu allemaal aparte journaals, maar vroeger moest je nog helemaal naar de bioscoop. Ik had vroeger een collega die stem heel goed kon nadoen. Ja? Nou, goedemiddag, dames en heren. Dit is Philip Bloemendaal. Kijk, mooi. Je gaat hem ook gewoon zelf doen, hè? Heel veel mensen doen dat toch. Die kunnen het niet laten. Ja, ik kan het echt niet. Dus ik ga het niet doen. Maar het is een heel kenmerk. Ja. Laura, kun jij de stem nadoen? Nee, dat kan ik niet. Het is heel slecht. Iconische stem, die ook best lastig is. Maar en zijn vrouw heeft dus bedacht, we moeten jong journalistiek presentatietalent stimuleren en motiveren om door te gaan met dat mooie werk. En toen heeft ze deze prijs bedacht. Maar gaat het dan om hun stem? Of waar wordt naar gekeken? Er wordt naar allerlei verschillende zaken gekeken, zoals de stem inderdaad, maar ook het taalgebruik, Nederlandse taal, grammatica, welke zinnen bouw je, de manier van presenteren. Ja, ik zit niet in de jury. Evelien de Bruin is juryvoorzitter, dus die kan daar vanavond in de uitzending van alles over vertellen. Maar ze kijken zeker ook naar de manier waarop gesproken wordt en de manier waarop de taal gebruikt wordt. Ja, want het is dus een uur lang in beeld en geluid vanavond hier te horen. Wat kunnen we van die uitzending verwachten? Nou, Mieke is er, de initiatiefnemer dus dat vind ik heel fijn en eer dat ze er wil zijn. Ja. 81 jaar. Dus ze komt nog vertellen aan ons waarom die prijs nou zo belangrijk is. We hebben de 3 genomineerden. Ook niet onbelangrijk. Wie gaat hem winnen? Dat is natuurlijk het spannende van de avond. Want wie zijn er genomineerd? We hebben Merel Ek van SBS Hart van Nederland. Politiek verslaggever. Zij is toch geen presentatrice? Nee, maar het gaat om presentatietalent, journalistiek talent. En zij is natuurlijk verslaggever. We zien haar heel veel in beeld. Ze heeft heel veel stand-uppers. We hebben Stefan Condeur. Nou, die is de luisteraar van Radio 1 kent hij waarschijnlijk wel goed. Ja. Van het programma Vroeg, maar ook af en toe van de Nieuws BV. En Maxime de Vries van de NOS Stories. Dat is meer de jongere doelgroep. Online is zij heel actief. En deze 3 zijn genomineerd en hebben nu natuurlijk enorm de zenuwen in, want ze gaan straks naar Beeld en Geluid en dan is maar de hoop. Weet jij het al? Ik weet het ook niet. Jij weet het ook niet. Okay. Ik ben heel benieuwd. Wat staat er op het spel? Wat kun je winnen behalve de eer? €3500 en dat mag je dan besteden aan je eigen opleiding. Okay. En natuurlijk de eer. En je bent 2 jaar lang ben je eigenlijk het talent, want het is een 2-jaarlijkse prijs. En moet je dan iets doen dan nog? Je wordt af en toe hier en daar uitgenodigd. Ik zit hier met 2 talenten aan tafel. Ja. Ooit waren jullie talenten. Is een van jullie ooit genomineerd geweest? Wat een gemeene vraag, Laura. Van mijn eigen collega. Drijf het er even in. Nee, helaas. Nee, een longlist? Ook niet. Niet dat ik weet. Ik vind het toch een klein beetje genoeg doen. Dat ik het nu wel mag presenteren. Dat is want dan wordt toch je talent wel goed ingeschat door de organisatie van de Philip Bloemendaal-prijs. Ja, precies. Gebeuren nog opvallend, want een uur lang alleen naar die uitslag toe werken. Gebeuren er nog leuke dingen, optredens van mensen? We gaan met Beeld en Geluid gaan we ook over de archieven praten. We gaan naar het Polygoon luisteren. We gaan kijken naar de humor die in het Polygoonjournaal zat. Nou, dat zou je niet